بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الثناء ثناء یو بوټه دې د جار د فار استعمال دي شي او هيته نرمي د پخوانو اطباء او ډاکټرانو دا طریقه وا چې دوايي نمک به بیمار ته جاړ ورکولو د چکل میده خالی شي نو خالی میده باندې دوايي چې ورشي ناغد الله د حکم مطابق سرو کی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عتبة بن عبد الله رحمهم الله عن أسماء بنت عميس دا اسماء بنت عميس رضی اللہ عنہا روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کرو دی ربی ما تستمشینا وی پسوانی تد جار دوائی کے قالت دی شبرم وی پشبرم سرا ویدا پوٹکے دے د جارو دیلیونی قال دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطولی حارن داقو گرم دے جارن او دیر خیت جاری کئی داخو بانتہا خیت جاری کئی او دادا سی بودے دے چھے اتبا وصیت کئی جدا دے سوک استعمالینا حطر دیر دا او خیت دمر نرمی زکد خیتی دیر نرمی دو سربیا انسان کمزور شی د ګرځېدو نه پاتې شي د باز دا سوي چې دا پوتکه دې د رګونو د جړو دې ویونی ابا ځارمان لیکلی چې نا دا دانی دې د چانو سره مشابهي په خولې شی او د دې وبس کړي شي قالت دابیجی فرمائی ثم استمشیتو بسنا بیاد سنا فضریب ما جار کولو نو نبی ری سلامو لون شین کان فی شفا من الموت کچروی و شیچ پاوی کی دمرد نشفا لکان فی سنا نو داب پسنا کی دایو بجھے او دا جار دا پار استعمالی گی خیتان مئی هذا حديث غريب باب ما جاء في العسل باب په بیان دا وکړه چې راځي دی په وارد غبن کې هي دې له او دې کې یو څه ورکړه پاتې ده دا په باندې لري په سوار رامن کې دې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة القتادة عن ابي المتوكل رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فرمائے جاء رجل راغل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تا فقال فرمائی من آخی بیشک ارزما استط لقبت نوہو نرمکل شوید خیت داغا و خیت بیگی دستو ندی پی فقال الله حبيبي اسقه عسلا غبن في اسكا یا چې خالص غبن مراد ده یا چې د سره غټ شي یعنی د غبن شربت او اسكا فسقاهم وقولوا ثم جاء جارا فقال يا رسول الله ویدا اللہ رسول قد سقیته عسلا ما تشکل گبین فلم یزد اللہ استطلاقا نزیات نکو دلر مگر نورم دستنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسکی عسلا گبین کی اس کا وقال فسقاه فرائیو یشکل کی ثم جا بیا فقال بیاد اللہ رسولا اینی قد سقیتو ما فی گبن اسکولو فلم یزدو اللہ استطلاقا زیات نقد لرمگر نورم حیط بیدل قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورطی صدق اللہ صدق اللہ واللہ رشتی آوئی جلاوئی فی شفاء للناس وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ او دروغ ویلی دی خیط درورستا اوه کذبه سمعو کارب وی یعنی داد خویده دیدی و حقیقت ده خبری منتن نه نا قربان درین ظلم اسکول اسکی عسلا فسقاهو اسکولو فی فبرعا نا اللہ حکو اصل که علماء لکلی که دسکلو ده بیماری ده پارا ده دبین شربت نه بہترین شینشتا دغدین د شربت نه بهترین شی نشتا وای دا فاسده ماده په دې میده کې راغلی دا غې د وجن دستونه نه دا ماده کې په دې خېټه کې څومره دا مدا دستونه بوي او کدغه فاسده ماده خارج شي نو دستونه به بند شي د چې غدین ورکی نه دا غې سره یو دستونه نورم سیوا شي بچ بیا یو ځل دوور کې نو میده خالی شي الله اور تپخل رحم کرم شفا ور کی بابن دابل بابن دے هر حدیث حسن سیون و بھی قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد ابي خالد قال سمعت النهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله حديث فرمائني ما من عبد نشته او بنده مسلمان یعود مریضن چه ده تپوس لذید بیمار لم یحضر اجله او ده دغی بیمار نیتا حاضر شوینوی فیقول ده تپوس کونکه او ایسب مرات وکرتا اسأل الله العظیم رب العرش العظیم سوال کوم د الله لینا چې رب د عرش عظیم نه یشفیا کا چې تعالی شفا در کی و پیری دا ته وای الا عوفیا مگر د تبا شفا ور کړی شي هاذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث من حال ابن عمر باب قال وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الاشقر المرابطي قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا مرزوق بن ابو عبد الله الشامي قال حدثنا سعيد رجل من اهل الشام قال حدثنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے را ساوا حدکم الحما کلچور سیگی اوزتا ستتبا فین الحما قطع من النار نداس بیو تکڑا دورنا فلیتفہا انہو مردی کی دزاننا بالمائی قوبو کی فلیستن کیا فلیتن کیا دے دیور کشی فی نہر جارن پیو نہر جاری کی قاموس کے استن کا اصل غریب چور کشی او غسل پکیوں کی دے دیور کشی غسل لیو کی پیو نہر جاری کی فلیستقبل جریتہو اے دے دے مخامخ شی دو بو جاری والی تلک عبد دی طرف نرازی نو دے دے در عبود تلو را روانی دو طرف لمخ کی او دا دعا دے ہوئے بسم اللہ اللہم اشفی عبدت پنن دین داد دا اللہ یا اللہ شفاور کی بندت دی وصدق رسولک وصدق رسولک یعنی اوبر دیدا قول داوی رشتری جتمات شفارا کی بعد صلاة الصبح پدمود سبان دیدا سیون ویو دغشان دولا امی وقبل طلوع الشمس ومخد انور پریوتونا وليغمس فيه ثلاث غمسات غفر ویپدی کدری غفی ثلاثت آئی آمن دری ورزی فإن لم يبرات خمس نفیسا فی ثلاث تدریو کف خمس نفینزر زیدی غفی وی انزر دید غفی وی اے پینزر دید یادا سی پتی رضو کی دی پینزر غفی وی فخم سن دا پرا سی سر دے انتے ویدیو کنا وی غفی دی وی دی سلا و سلاست و غمسات انزر غفی نکا پدریو کی خنشو فخمسن نرد یاد سیدے پکی دادری غفیو ایدادی تنزشی فتبعن یا ورزی فإن لم یبراو کدی خنشو فی سبن کون کی فتسن نهر زیدہ سی غفیو وی فَإِنَّهَا بِشَكَ دَاتَبَا لَا تَتَعَدُونِ زِينَنَا تُجَاوِدُ تِسَنْشِدَ نُحْرَدُنَا پَلَ تِجَاوِدُ كِ بِإِذْنِ اللَّهِ دَا اللَّهَ فَحُكَمُ اِجَازَتْ بَانِي هَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ بَابُ التَّدَاوِي بِالرَّمَعَات بَابُ دِفَ بَيَانْ دَدَوَائِيكِ بِالرَّمَعَات فَإِرُوبَانِي ایرا دی بانین دوائی شوید اللہ حبیب کرے حدیث در اللہ ذکر کئی فبہی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان نبی حازم قال سویل سہل ابن سعد وانا اسمعو کوئی تپوس کرے شوید سہل ابن سعد نعم آوریدن داغن تپوسو ماری ذلی بعیشن دو یجرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکم یو شیوانی دوائی کری شیواد زحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زحمون چی توہد کی جورو نددی زحمون دوائی پس طریقہ شیوا فقالا مدی صحابی دیو ما بقی آہد باقی پاتن لیوتن اعلم بیہی منی یا غری خپوی پدی زمانا کانا علی رضی اللہ عنہ یاتی بالماء حتا سلک بخاری شریف کی تفسیر تیر روڑی او بوفی ترسی ہی پخل ڈال کے وفات ماتو تغسل عنہ الدماء او فاطمی رضی اللہ عنہ ویزل اللہ دا حبیب نمینا و احرق له حسیر او سوزول شو د الله د حبیب د پاره او پوزه نداغی پیربانی فخشیا جرحوه وردن نکلیشو دا داغ پا دی زخم کی ندیو دا دیو جنا آغا اوی نو دریدا ویدائین او دریدن دیری پا غریدا پا دی عربو کی او معلوم خبر آوا چی پا تودی ریوانی تکور ورکی ندی سر بوین او دریدا او دیبا اوین قبض کا بند بینکا دیبا غصت کا مغبین بے بندکا او دزخم غفلی بے بندی کی او ارچ دور زخم منزل لی پوبو ندیتم سو چکا یتنے او سڑے زخم پوبوی دی اوی حدیث کی را دلی زمان علماؤ لکلی بعض زخم دا سرے چاہ جور دے نجائے کی دو بو رواسو لی خلوی نقصان جور شو بعض زخم سرسری دے وی اخلانے دے سلے نکپاغو بواسو لی خیر دے او که زخم کتا دی جور دیتا پیو گوا تو لی لگا صحابی بارکی بدن تراشی و مشکات کی تیر دی چی آغتا پر پسر پر گزار لگی دنے او بیا ورس جنا آغت حاصل شو نتا پو چکے ورس ویتا بخام اخا غسل کے ناغچی پسر گوا تو لی زخم تو بلائی داغی دو جنا آغا افاد شو قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب قال حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا عبد بن خالد السقولي عن موسى بن محمد بن ابراهيم بن ابراهيم التيمي عن ابيه نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے اذا دخلتم على المريض كل شعر دن شيء بيمار فنفسوا له في جنبه نتاسو کلاواله کوي دل رب نه تدد کی دل تم ور کوي چوب دو مر دې دې تنفي سوي فرج له و اذهب كربه اے ددن غم لري کوي او د تسلي خبر ور نو کوي فإن ذلك لا يرد شيئا دا سارا فی خبری کشیرت کولی اللہ دا قضا و تقدیر نتشے ویطویب نفسہو او خوش آلوی زرد دی بیمار دا طبیعت پی سمشی باقی مرد پا بیمارو ننے بیمار سمشی او روغو روغو دی بی او منشی مرد پا بیمارو دا اللہ دا حکم مطابق دے کلا اسباب د مرض موجود وی خو حکم د الله نی سره مړ کیږي نا او کله هیڅ قسمه سبب نشتا